Umiiyak ka na naman lumapit ka, sabihin ang dahilan, ba't ka lumuluha? Ba't ka lumuluha? Tutulungan na, kumaan nandito lang ako. Ika'y pakikinggan, huwag ka nang lumuha. Huwag ka nang lumuha. Ako ang kaibigan mo, di mawawala sa piling mo. Tumaan man ang mga bagyo, andito lang ako para sa'yo. Ako ang kaibigan mo, di mawawala sa piling mo. Kahit na magkalayo tayo, andito lang ako para sa'yo. Kaibigan mo. For more, subscribe to Diva Records.